Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora kroso kelangan. Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeru ne, kue milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lungo, sopo sing atine ora loro. Kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Yo wis pentak lakoni nganti sakuat-kuate ati. Pesenku mung siji, sing ati-ati. Isaku mung mendem, esok tekan sonten. Mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ning jero dada. Tetep tak dongakno muga urip mulya. Isaku mung nyuwun muga ora keton cekap semanten matur nuwun. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro. Kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati. Pesenku mung siji, sing ati-ati. Isaku mung mendem, esok tekan sonten. Mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ning jero dada. Tetep tak dongakno muga urip mulya. Isaku mung nyuwun muga ora keton cekap semanten matur nuwun. Cekap semanten matur nuwun.